Düşünceleri sizlerle paylaşacağız ve sizlerin de her şeyi, bütün düşüncelerinizi, söylemek istediklerinizi bizlerle paylaşmanızı istiyoruz. Peki bizlerle düşüncelerini paylaşmak isteyenler hangi yolları kullanabilirler? Empati. Pardon. Empati. Hocam, empati mi? Hocam, empati hocam, mi hocam? Bakar mısınız? Empati. Bak. Söz istemeden empati ben de diyebilirdim. Ben okulda da sistem, böyleydim Oktay'cığım, kusura bakma. Bu sistem böyle bu sistem çok güzel işler. Ve her zaman sınıfın göz bebeğiydim. Evet, böyle söyle. Herkes parmak kaldırırken soru sorarmışçasına cevabı verdiğin zaman otomatikman kazanmış oluyoruz. Ama arkadaşlarının da hakkını tabii ki gasp etmiş oluyorsun. Nefretini kazanıyorsun. İstenmeyen bir insan oluyorsun. Daha ileriki yaşamında persona non grata. Yani istenmeyen adam ilan edilebiliyorsun çeşitli ülkelerde. Granada değil de grata olabilir mi? Daha sonra daha üst seviyesi olan Nangrenada. Çünkü marka veremiyoruz yayında. Özel bir araba. Özel bir araba markası. Granada dedim değil mi? İşte Latincem birazcık zayıf. Ona da bu sene çalışmayı planlıyorum. Latince dersleri almaya başladım ben de. Bakalım Latince. Bize başka herhangi bir kursa almayacaklar. Ben mesela bu sene gene Almancanı geliştireceğim. Üniversite sınavına gireceğim. Evet, o kadar. Hangi bölümde dediğim, düşünüyorsun? Genç bir arkadaşımız var bu hafta. Yüksek öğretime geçiş sınavı ismiyle bilinen, bu sene akıllara kazınan YGS'ye gireceğim. En azından o garanti. Alacağım puana göre 3'te 1 valla şu rezalete bak. Girebilecek miyim, giremeyecek miyim? İkinci basamağa. O girdikten sonra puanlar gelince belli olacak. Tahmin ediyorum girerim. İkinci sınava. Sen ikinci sınava girmeye hak kazanamazsan gözüme gözükme. Niye gözüme? Ben sana şey dedim mi? Çok özür dileyerek sana hemen dinleyicilerimize bir şey sormak istiyorum. Sor. Bundan sonra bu lafı ederken de doğru etmek istiyorum. Gözüme gözükme mi? Gözüme görünme mi? Gözüme görükme mi? Onun sevgili dinleyiciler, doğrusu hangisidir? Beraber ve solo sohbetler @gmail.com'a. Bunun yanında beraber ve solo sohbetler ismini bize Twitter'da bulabilirsiniz. Hemen oradan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ve bir yolumuz daha var. Elbette konvansiyonel iletişim alıcımız telefon. 444-2406 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Gözükme, görünme, görükme. Görükme. Bunlardan hangisini bu tip ağır laflarda tercih edeceğimiz konusunda fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdi galiba ne göründüğü önemli mi acaba gözüne? Hmm. Yani mesela şey derler ya, gözüne görünüyorlar herhalde çocuğum diye öyle bir şey vardır. Ne tip o ortamlarda zaman bulunuyorsunuz ve ne tip şeyler deniyor ortamda tam bilemiyorum. Yani o görünürler ablam gibi mi? Ama mesela görünürler, bazısına göre yıldızı hafif olana görünürler gibi mi? Yıldızı hafif diye bir şey yok Ege. Yıldızı alçak, irelin parlak. Bu dünyanın her yerinde böyledir lütfen. Kurban olurum. Ben hemen şimdi Twitter'a sorumuzu yazayım. Sor bakalım. Şöyle yazıyorum. Gözüme nokta nokta. A görünme. Görünme. Bence görükme. Şıklı ver ki tekrar sınava hazırlık gibi. Şöyle. Yani yanlış olduğunu biliyorum. Hmm. Ama ilk tercihim benim görükme olur. Ondan sonra görünme olur. Çünkü zaten o gözüme gözükme de ikinci kere göz kullanmak ifadeyi biraz zayıflatıyor. Yani gözüme gözükme. Bak göz böyle öyle başlıyor iki kelime. Göz ve gözük. Mesela evet, yani o işte biraz ifade. Halbuki göz ve gör. Bak ne kadar güzel. Gözüme görünme. Gözüme gör. Yani gözmek ve görmek değil mi? Bence yani gözümüze B görünür. Şıkkı. B şıkkı neydi? B şıkkı gönlündeki şık. Bolu. Bolu diyorsun. Evet. Sen Fahir hangi şık diyorsun? Şıklar değişti çünkü. Şıklar sürpriz değişti şık mi? Sürpriz şık hakkımı kullanıyorum. Sürpriz şık hakkımı da C şıkkı diyorum. Yani kodlaman lazım. Üniversite sınavına gireceğim. C şıkkı. Ceyhan'ın C'si. Ben de Adonis'in A'sı. Biraz klas farkı katayım dedim. Ha, teşekkür ederiz. Hakikaten şahlı şahbaz olduk. Birden klas attın. Birden klas. Programın klas seviyesi olarak yükseldi, dikkat et. Birden bizim yükseldi. İki basamak birden yükseldi. Oktay hakikaten bir rezil olursun. Şey yap, adam bir kere ben söyledim. Hiç bir kere bunu yani rezil oldun diyecek bir kişi varsa o da benim. Bu stüdyoda değil onlar. Çünkü yan siz sen bir kere Fahir sen sınava girmeye çalıştın giremedin. Yani almadılar. Senin hiç konuşmaya hakkın yok. Almadılar değil canım. Almadılar. Başka bir açıklaması yok. Sadece lise mezunu olduğumu ispat edemedim. Öyle bir sorun var. İspatı olarak, da vardı da. Sonuç olarak ispat etmen zor zaten Fahir. Nasıl zor? Genel olarak bugüne kadar senin eğitim hayatınla ilgili anlattığın şeylerde ya halı dokuma var ya bal için petek üretme var. Bu sanki böyle bir çiftlikte bir ustanın yanında bütün bir çiftçilik genel eğitimi, çiftçilik eğitimi almış gibisin yani. Zanaat mı diyorsun? Zanaat öğrenmişsin yani. Bu çocuğu da okula yazdıralım diyerek bir ustanın yanına yazdım. Ya benim şimdi el becerim daima eğitim hayatımın önüne geçti. Ben hep bunun sıkıntısını yaşadım. Eğitim hayatın ondan mesela benim tahmin ettiğim kadarıyla üniversite hayatın, bize anlattığın üniversite hayatın, gerçi lise diploman yok ortada, nasıl üniversiteye gittin onu bilemiyoruz ama 9 sene sürmesi de el becerinin gelişkin olması. Kafanızda soru işaretleri mi var bunca sene sonra? Hangi konuda? Birçok konuda var benim kafamda soru işareti. Peki o zaman üniversiteden mezun oluşumu nasıl açıklıyorsunuz? Nasıl açıklıyorsunuz? Onu bir şey yapar mısınız? Şöyle açıklıyorum. Radyoda gerçi çalışırken sana şey teklifi geldi. Ne? Radyoda çalışırken. Bayrağı taşır mısın? Sen de o diploma töreninde stadın etrafında yürüme imkanını bayrak taşıma şartıyla ve elde ettin. Ve iki topuğumun çıkmasını göze alarak. O da işte yani bir şekilde sen oraya haksız, nasıl açıklayabilirsiniz ki? Topuğun da çıkar. Gözüme gözükme, görükme, görünme. Hangisini tercih etmeliyiz? Görükme mi, görünme mi, gözükme mi diye sorduk. Onur Baykal'dan cevap gelmiş. Gözüme serilmedir doğrusu demiş. Aslında görülme mi? Onur Baykal'ın canı sıkılmış. Tatlı bir sıkıntı. En azından yaşıyor. Bir değişik bir açıdan yaklaşıyor. Değişik bir yaklaşım. Yani, buradan verilen cevaplara göre karakter analizi yapıyoruz. Onur Bey ormanda karşısına iki yol çıksa bir üçüncü yolu arayacak insan. Açar üçüncü yol açar. Üçüncü yolu açan insan. Aha. Yani az kullanılmışı tercih ederim, çok kullanılmışı tercih ederim falan değil. Bu da tali üçüncü yol. Bir yol açar. Evet, tali yol açan adam olur. Servis hatta yolu. Onur Bey mesela ormanda giderken yoluna karşısına üç yol çıksa. Evet. Ne yapar sizce? Üç yol çıksa. Çatal mı? Bir dördüncü yolu açacak. Ne kadar güzel. Bak Ege, şu senin karakter tahlili yeteneğini İyidir gerçekten benim. Takdir ediyorum. Gerçekten okurum. Takdire de şayan. Okurum yani. İnsan okumayı. Bana diyorlar Ege en son ne kitap okudun? İnsan okudum diyorum ben. Nasıl? Valla ben bir cevap. Bir gün bir kitap okudum. Ve dedim ki bu kitap dedim artık ulaşılan son noktadır dedim. Orada bıraktım kitap okumayı. Yani bitmiştir dedim. Kitap okuma hadisesi dedim. Benim için artık dedim nihayet ermiş. Çünkü bu kitap üstüne bir şey yazılamaz dedim. Ya bu çünkü her Şeker Portakalı mıydı o? Hangisi? Şeker Forsa mı? Çünkü benim ilk okuduğum kitap Forsa'ydı. Aynı hisleri ben de o kitabı okuduktan sonra güzel Ömer Seyfettin güzel yazmış. Burada bırakalım artık. Ya ben niye 10 yıl önceki o bestsellerlerde kaldım onu anlayamadım. Şeker Portakalı var. Sofi'nin dünyası bana şey desen. Var dediğin evde mi? Hayır evde değil canım. Hani 3 kitap say desen direkt bu 3'ü geliyor aklıma. Sofi'nin dünyası, Şeker Portakalı ve şey Simyacı. Yani, Simyacı değil çocuk kalbi demen lazım. Çocuk kalbi de var doğru. Çocuk kalbi üç, de var. 3 işte. Yani işte bazen değiştiriyorum. Değiştire. Simyacı daha şey boyalı kuş, Simyacı onları bir arada sayman lazım. Bir de boyalı kuş, Simyacı bir tane daha vardı. Sofi'nin seçimi. Bu üçünü bir arada. Bu yetişkinlik döneminde sayılabilen kitaplar olabilir. Ama eğer çocukluk döneminde bir şeyler anlatacaksan, Milliyet şeyleri var mıydı sizde? Bu Milliyet yayınlarının çocuk kitapları dizisi vardı. Her evde vardı o. Benim gittiğim İzmir'de her evde vardı. Böyle 25-30 kitabın olduğu. Ve böyle küçük küçük. Evet küçük küçük. Böyle. Senin şu andaki sıkıntı evet. Defterinin boyutlarında. Evet sıkıntı evet, aynen öyle. Bu bunun gibi böyle bir şey. Bakkal defteri boyutunda diyeyim. Pol Sokağı çocuklarını hatırlıyorum ben oradan bir evet, birilerinden çok almıştım galiba da ben tam olarak bu tam öyle bir şeydi zaten o yüzden galiba bizim evde yoktu birbirlerine versinler diye o boyutta yaptığı o yayın evi büyük ihtimalle zamanında onu o parayla öyle mı satılmıştı büyük ihtimalle evet tabi arkasında ben hatırlıyorum fiyatı vardı fiyatını hayal meyal de olsa hatırlıyorum i̇şte bizimkiler hatta almamışlar ben çok çok mağdur olmuştum o durumda çok mağdur olmuştum ama şimdi şey de söyleyeyim yani hava atmak olarak değerlendirmeyin de yani ben bir kütüphanede en çok kitap okuyan üçüncü çocuk seçilmiştim. Hangi kütüphane diye sorarsak Milli Kütüphane cevabını almayı bekliyoruz. Şöyle söyleyeyim Demirli Bahçe Kütüphanesi olabilir. Ya da kütüphanenin tamamen isminin net olmaması tabii üçüncülüğünü hafif gölgeledi. Şöyle seni birinciliğe yaklaştırmıştı olabilir. Ama şöyle söyleyeyim ben bir rahatsızlanmıştım 3-5 ay hiç kitap okuyamamama rağmen. Nasıl bir rahatsızlıksa 3-5 işte, gözlerimde katarak inmişti o arada onu. Çocukken çok yalan söyler miydiniz siz? Ben mi? Yani ya siz genel olarak sen Fahir sizli bizli konuşacak olursam seninle mesela Ege bana siz mesela çocukken çok mesela dün Fahir bir itirafta bulundu dün değil salı günü Ege itiraflar köşesinde dinliyorum yokken, ben yayında duymamışsındır belki şey diye bir dönem Fahir ben Burak Kut'un arkadaşıyım diye tanıtmış bütün çevresinde kendini. Çevresinde dedim yani böyle ufak Burak Kut olduğu dönemde işte hani ufak kızlar böyle yani her şey kandırmacayla başlar. Hani böyle anlık bir şey yaşamak için şaka şaka diyecekti ama sonra baktım çok güzel bir şeye geldi. Onların kıvamı gözlerinde getirdim. Çok güzel bir noktaya geldim. Öyle olunca da öyle devam etti yani. Yani aylar boyunca dedim ben çok bu insanlar da Ayvalık'taydı zaten. Ayvalık'a gittim her dönemde. Bir daha da gitmem nasıl olsa. Ya bir daha da gitmem nasıl olsa. Bir 6 aylık arayla gitmiştim işte. Orada yine gerçi, hakikaten şimdi çok mu sormak istiyorum? Yani şeyse çok özür dilerim. Hani çocukluk dönemindeki yalanları ben merak ettim aslında. Hı. Çocuk ama şimdi bu verdiğin örnek Burak Kut'un Burak Kut olduğu zamansa ne zaman? Aşağı yukarı 90'lar falan. Değil mi? 90 tabii canım ben kazık kadar İki. Adamdım yani. 20'lerimin başında geçmiştim yani. Daha yani, eskilere göre. Ben şeyi de hatırlamıyor değilim. Bundan 3-4 yıl önce de gene Fahir üstelik bizle Kerem Cem'in kuzeni benim en yakın arkadaşım diye hava atıyordu. O yüzden yani hani geçmişte ama o doğruydu. Yapılmış... Yani o hava doğru. Atma kısmı değil Kerem Cem'in kuzeninin Fahir'in arkadaşı olması. Doğru ve bunda hava atılmaya çalışıldığı da doğru. Yok biz şuna... çok etkilenmiştik çünkü o sırada biz Oktay'la yeni bir arkadaş bulmaya karar vermiştik. Bu Fahir çok sıkıcı. Biz kendimize yeni bir arkadaş bulalım falan. Ben hiç öyle falan. Hava atmıyordum canım. Diyorduk. Sonra sadece... sen ne zaman dedin ki Kerem Cem'in kuzeni benim çok iyi arkadaşım o zaman sana yakın olmanın bizi popülerleştireceğini düşündük ve dört elde sana sarıldık. Aslında Fahir de o dönem şöyle bir şey yaşamış Fahir de onun pişmanlığıyla bize bunu tabii canım, ben Kerem Cem'e söyledi. Yani şey Kerem yaptığım... Cem radyoya gelmiş. Hayır yani radyoya bizim çalıştığımız radyoya ben ne hatırladım bir anlatayım sen yalansa yalan yap ben. Fahir. Tamam. Şahini koy. Bir gün radyoya gelmiş Fahir'in de olduğu dönemde işte benim şarkılarım var şarkı söylüyorum tabii Kerem Cem'in. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim Kerem Cem radyoya geldiği zaman Burak Kut'un Burak Kut olduğu döneme yakın. Daha eski dönemler yani ünlü olmadan önce Kerem Cem. Ondan sonra işte ben işte benim şarkılarım var acaba bunları çalabilir misiniz işte daha çok çalabilir misiniz benim daha bilmem ne yapabiliriz nasıl şey çalışabiliriz falan. Fahir de pek bakmamış Kerem Cem'in suratına. Senin mi şarkılarım var? Nasıl senin şarkıların? Böyle konuşup ondan sonra da Kerem'ciğim tabii efendim o dizi senin, bu dizi benim, o konser tam senin. Tam anlamıyla bu, böyle bir şöhret bir olunca şöhret bir de çocukların sonra, en sevdiği yıldız oldu. Sadece öyle bir özelliği de var. Gençlerin yani. genç kızların. Yeni sevgilisi. Değil mi? Ben böyle hatırlıyorum. O yüzden de pişmanlıkla anarsın o günleri. Tabii, yani şöyle tam olarak öyle yalan demek yarı yarıya yalan. Şimdi yakın arkadaşım o gün şeyi getirdi, kuzenini getirdi. Benim de o, yoğun bir işim var. Bir de işte popülerliğimi de yaşadığım dönemler. İşte geldi işte dedi benim kuzen de dedi albüm çıkarıyor dedi. Ben de baktım şöyle bir yüzüne. Hadi bakalım kolay gelsin. Nasıl neler iyi hadi bakalım yolun açık olsun falan gibi böyle. Hani biz o yolları... Ya tam işte, sana yakışan bir takım bana hareketler. Tam bana yakışan nasıl bir haleti ruhiye ise. Hani hiç şöyle yüzüne bakınca da çok bir şey vermemişti bana. Temiz yüzlü bir çocuk. Temiz yüzlü olduğu için öyle bir hani... rock and roll bir havası olmadığı için hani şey demedim. Yani bu çocuk alır başını yürür gider gibi bir şey olmadı. Mesela Teoman'a bakınca öyle demiştin zamanında. Onu demiştim. Onun yüzüne karşı hatta da demiştim. Hatta şarkılarını da böyle boşluğa bakarak söylediğim günler paramparça, oldu. Paramparça değil mi? Evet değil mi? Yani değil mi? O yüzden onun böyle ona hakkını verdin. Yani öyle olunca da işte çok fazla ilgilenmedim. Hatta arkadaşım bile sordu. Ne yaptı ki bu çocuğa niye gıcık oldun böyle davrandın benim kuzene falan dedi. Üzülmüş demek yani. Ki arkadaşında. Görkem mi? Görkem. Görkem de bana sordu. Ondan sonra dedim ki ben dedim insan sarrafıyım Görkem dedim. Ben anlarım dedim. Bu işlerde biz neler gördük falan. Böyle bir de iyice coşkuyu yaşadık. Tamam. Sonra aradan 6 ay mı geçti? 7 ay mı geçti? Bir patla sen o çocuk. O çocuk bir patla. Bir patla. Hakikaten ondan sonra bir defa daha karşılaştık ama o sefer çocuğun demek ki içine nasıl oturduysa. Hatırladı mı o seni mi tanıdı? Hatırladı. Beşer ne oldu dedi. Ne oldu dedi. Efendim arı mı dedi. Ne alakası var? Arı mı soktu şişmiş yüzün falan. Yo falan derken Fahir böyle elini yanağına götürmüş. Aşk bitti. Dizlerin üstünde kayarak bu şarkıyı söylemeye başlamış Kerem Cem. Ya işte Kerem Cem'le de böyle küçük bir anım var. Peki Fahir sana şunu sormak istiyorum. Yani hem Kerem Cem anını gerçi Kerem Cem anını anlatırken. Burak Kut anım, Kerem Cem anım. Havasını aldık biraz da gene de bir soru soralım sana açık açık cevap verme şansını verelim. Bir ünlüden bahsederken ya o da bir şey değildi de biz işte onunla böyle şey yapardık falan diyerek mi? Çünkü iki çeşit yaklaşım var. Bir ünlüden daha önce ünlü olmadan önce tanıdığım biri ise ya abi zaten o müthiş bir yetenek ya biz yani hayrandık. Yani lisede de adamın çevresinde hep kızlar vardı. Bu alırdı gitarını, sınıfı mest ederdi falan diye de konuşuyor. Ya biz bunu lisede dövüyorduk ya falan diye de konuşulur. Ya öyle biri vardı. Şimdi onu da anlatayım ben. Hangi yaklaşımı tercih ediyorsun? Öyle biri vardı dedi ama yalnız sen burada ünlü olan kişi olarak düşünme Fahri. Senin hakkında konuşulan değil. Bir ünlü hakkında senin konuşmalarını soruyorsun değil mi? Evet tabii tabii. Evet evet. Yani sen, tabii. Senin ünün üzerinden konuşanları değil. Ya lisedeyken bir tane çocuk vardı. Can diye galiba. Adını hatırlamıyorum ama. Sonra işte bu şeylerin, popların patlaması döneminde işte yeni sanatçılar çıktığında hemen popüler oluyorlardı. Ne çıkarırsa çıkar bir dönem vardı. Doğru ya. Evet. Ha. Şimdi bu çocuk da piyasa açtı yani. Piyasa çünkü açtı. Şimdi çok garip bir şekilde yaşanan bir şey var. Yani sadece Türkiye'ye özgü de bir durum değil bu. Futbol takımı tutar gibi insanların böyle bir gruba, sanatçıya bağlanması gerekiyor. Evet. Yani işte Amerika'da da bir ara şey vardı. Bon Jovi dinleyenler Guns N' Roses dinlemiyorlardı. Guns N' Roses'cılar Bon Jovi'yi dinlemiyordu falan filan gibi. Hani toplam daha sert gruplar kesin onlara ayrılmışlardı falan. İngiltere'de işte şey Oasis'le neydi o Blur arasında böyle bir şey vardı. Bu zaten hayranların biraz böyle kamplaşması, grupların da böyle birbirine işte bira şişesi fırlatmasına da neden oluyordu. Belki o olaylar karşılıklı birbirini besliyordu falan. Türkiye'de pop müzik patladığında şey yoktu yani. Kimsenin rakibi yoktu. Ben Tarkancıyım deyince o zaman ben de ben kimci olayım falan diye tak hemen ertesi gün star çıkıyordu bir tane. Burak Kutçu, hop ben de Burak Kutçu'yum diyebiliyordu insanlar. Böyle bir çeşitlilik sunulmuştu. Şimdi benim daha önce anlattığım hikaye yani şimdi biz zamanında bir televizyon programı yaptık ya. Evet. O bana şöyle bir şey, biz bu yollardan geçtik aslanım falan gibi bir şey kazandırdı maalesef ki. Yani hani, aynı podyumu mu kullanmıştı? Hani yarım yamalak bir bunu söylediğin böyle, kişi. Böyle bir yarım yamalak bir şan şöhret hani bir, benim başıma gelmiş bir iki hadise vardır ya, bir, öncelikle bir alışveriş merkezinde bir genç kızın benden imza istemesi arkadaşlarımın yanında. Beni şey seviyelere çıkarmıştır. Aa, ben bilmiyorum bunu, anlatsana. Onu da anlatayım. Yahu siz de hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ben, bize anlattın. Bize anlattın. Esas hava atılacak bileyim. Şeyle hava atıyorsun. Gidiyorsun, yok Kerem'cimin kuzeni diyorsun bana. Şimdi şeyi anlatayım. Önce şeyleri, halkaları bir kapatalım. Liseden bir çocuk. Bir iki yıl sonra bir gördük. 91-92 yılında işte şeyde çalıyor. Bir tane yani o zaman hani bar gibi bir yerde Ankara'da çalıyor. Ankara'da. Hı. Ondan sonra çocuğu gör, vay dedik, o da şey kendine yeni bir yol açmış. Biz üniversite için uğraşırken o da böyle saçlarını falan uzatmış. Müziğe bir elinde kendine gitar falan. Ama böyle bir gün gördük onu. Sonra aradan bir ay falan geçti. Aa, televizyonu bir açtık. Bunun iki tane şey klibi. İki klibi vardı yani. İki klibini seyrettim. Böyle bir döndere döndere çeviriyorlardı. Çocuk da aslında yakışıklı da bir çocuktu. Ama parçalar mı hatalıydı? Kendi parçalarını falan böyle bir albüm tutturamamış yapmış. Neyse parçayı tam hatırlamıyorum da. Adı ne? Ya Can ya Can Kuş diye falan öyle bir Can Kuş diye çıktı. İstersen yani dinleyicilerimize soralım diyeceğim de. Adı Can veya Can Kuş olan ve şarkıları bilinmeyen bir sanatçıyı biliyor musunuz bu diyelim? Ya o 2-3 ay bayağı bir uğraştı. Biz de işte o televizyon çıktıkça. Dedi ki bu çocuk da bizim lisedeydi. Yan sınıftaydı. Hiç valla o zamanlar böyle değildi. Saçları falan kısaydı diye böyle şeyini yapardık. Hiç öyle bir başarı göstereceği aklımızda yoktu. Ama sonra da başarı da gösterememiş zaten. Gösteremedi zaten. 3 ay sonra klipler gitti. Çocuk ne oldu? Askeri mi gitti? Ne oldu? Tam o dönemde şey peki acaba işleri değiştirerek bambaşka bir yok simayla çıkmış onun olabilir çünkü mi? En önemli özelliği çocuğun köşeli çene kavramını Türkiye'ye getiren ilk insandı. İlk sanatçıydı. İlk sanatçıydı. Bu Amerikalılarda köşeli çene kavramı vardır ya. George Clooney. George Clooney, Lorenzo Lamas. Ondan sonra böyle o sert ve köşeli hatlar vardır ya, işte o çocuk aynı o çene maşallah hakikaten çok özeldi ama Türkiye'de tutunamadı köşeli çene. Türkiye galiba köşeli çeneyi şey yapmadı, tam oturtamadı. Türkiye tabak surat seviyor. Evet, öyle bir şey var yani. Türk insanına sıcak gelen yüz galiba hani canım, yuvarlak. Yani kızlarda da mesela hani böyle ince uzundan ziyade ay parçası dediğimiz daha böyle yuvarlak ve parlak mı denir, nasıl denir bilmiyorum tabak da ay parçası dediğimiz yok, tabak mı? Yani, kim mesela bir ünlü tabak beyaz mı? Yanlış bir ifade beyaz midir onu bilmediğimden tabak demek gerçekten. Kerem Cem o mu? Mesela öyle mi? Kerem Cem o değil. Teoman da öyle değil. Teoman da öyle değil ama bunlar hep yani kaydının dışında. Sempatik gelenleri düşün yani. Tamam beyaz değil. Dedim değil mi? Beyaz mı? Değil. Beyaz bir ara. Okan Bayülgen değil. Gençkan olabilir mi demişler senin arkadaşın için. Gençkan mı? Hı hı. Kendimi kontrol edemiyorum diye bir şarkısı vardı demiştim. Sene kaç ama? Bilmiyorum da Gençkan. Kendimi kontrol edemiyorum diye şarkıların olması ve bizim bundan haberdar olmamamız da çok ayıp şeyler. Kendimi kontrol edemiyorum diye şarkı var. Radyoculuk yapıyoruz. 15 yıldır gözden kaçırmışız. Yallah bu da bizim ayıbımız ya Gençkan. Yok ama ya 93-94 maksimum. Olsa hatırlardım Gençkan değildi. Kendimi kontrol edemiyorum ama araştıracağım. Ama o da yine çok ünlü olamamış bir sanatçı. Onun da hakkını yememek lazım. Gençkan mı? Yani, Gençkan'ın evet. Dinleyicilerimizin İnsanın hatırlatmış. Bazen aklına güzel bir fikir gibi geliyor. Abi çıkacağım ben şimdi de ne ismiyle çıkayım falan. Gençkan. Gençkan. İlk yani... kan diye çık. O film vardı çok popülerdi. Sana senden nasıl imza istediler onu anlat. Ben benden nasıl imza istediler? İsmini hatırlayamadın sanatçının. Yan sınıfta... Öğrenci olmasından başka hiçbir şey anlamadım ben. Yok canım, adam çocukla merhabamız vardı canım. Yani o kadar şey benim tanıdığım ilk ünlülerdendi. Yani kısa bir süreli ünlü de olsa. Tarihteki de ilk ünlülerden sayılır. Şimdi şey bu televizyon programı yaptığımız dönemde. Tamam. Şimdi arkadaşlarımla geziyorum ben. Tabii çok arkadaşlarım artık şeyi kabullenemiyorlar. Şanımı şöhretimi. Şey diye onların gözünde her zaman sen. İşte o mahalleden ya da okuldan ki arkadaşın ne kadar sen mesafe kat edersen et bir şey değişmiyor onların gözünde, nazarında. Evet. Onlar yine sana naberlen fahir diye geliyorlar. Ama bu da güzel bir tarafı da var bir tarafı. Bana ilkokul arkadaşlarım da beyefendi diye gelirler nasıl bir ağırlık bıraktıysam. Beyefendi. Bayım derlerdi bana. Telefüste top oynayalım mı falan derlerdi bana. Ya yani bana da bayım derlerdi. Çok güzel günlerdi onlar. Neyse bir gün bir alışveriş merkezindeyiz. Bunlar yine... Benim televizyon programı yaptığımız dönemde bir kere bile çekimlere gelmediler. Yani düşün. Ne kadar umursamaz da bir tavırları ama var. Ama televizyonda çıktığını biliyorlar en azından. Biliyorlar canım. İzliyorlar bazen de olsa. Yok onu da izlemiyorlar. Yani öyle de... Herkes gibi onlar da izlemiyordu programımızı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yani insan bir merak eder değil mi? Annem bile bir kere izlemişti. Onu en çok benim annem hiç izlemedi. 23 program yapıldı. Annem ilaçla bir daha doğrusu ilk programı seyretti. Sonra da... Çok uykum geliyor, o saatte yatıyorum falan diye. O zaman niye biz Türkan teyzeye sormadık zamanında? Bu program tutmaz demiş. İlk programı izleyip söylemiş. Nezih olduğu için hakikaten kıyamamıştır. Neyse bir gün bir alışveriş merkezinde o zaman bu kadar Ankara'da AVM'ler açılmış değil. Küçük butik alışveriş merkezlerinden bir tane. Aslında söylemekten ne sakın? Herkes oraya mı koşturuyor? Söyleme sen gene. Evet. Söylemeyeyim ben gene. Oturuyoruz böyle bir... Hikaye tamam yani onu söylemezsek bir büyük bir eksik olacak mı hikayede? Yok işte böyle tamam. Katları var görüyorsunuz. Zeminde tamam. Oturuyoruz biz. Aşağı yukarı bir şey canlandı. Ondan sonra böyle otururken bir kat yukarıdan bir tane bir genç kız gördü böyle beni. Bizim masaya da böyle el salladı. Ben tabii önce hiç üstüme alınmadım. Sonra bir daha el salladı. Allah Allah falan arkadaşlarım sana el sallıyor galiba. Bir saniye yaptı. Koştura koştura merdivenlerde indi. Soluk soluğa. Heyecanlı, adeta küçük bir kuşun kanat çırpışı gibi yüreği çırpıyordu. Yanıma geldi, bayım dedi. Efendim canım dedim. Bir imzanızı alabilir miyim dedi. Anne, ben böyle bir şey yapayım. Ne imzası ya nasıl ne alakası var falan. Benden ilk imza isteyen insandır. Son değil ama onu da söyleyeyim. Ondan sonra... En son nerede imza attın? En son nerede? Nüfus dairesinde falan. Yok yok. Bankada. Bankada evet. Dün attım en son. Şuraya imzalayacaksınız dedi de imzaladım. Onlar da hiç bir imzanızı alabilir miyiz falan demiyorlar. Şuraya imzalayın diyorlar. İnsan bir havaya giriyor öbür türlü. Ne kadar güzel halbuki. Ondan sonra kızcağız geldi. Ben size bayılıyorum. Çok güzel programınız falan filan dedi. Bizim masadaki çocuklar şey oldu. Böyle hani senden mi bahsediyorlar falan diye. İşte o noktada imzamı... O şey tarihe ben, imzanı tarihe attım diyebilir miyiz? Sonra attım böyle. Kalemi de şöyle kızın yüzüne fırlattım. Ondan sonra... Defteri de arkadaşların yüzüne çarpsaydın. Onlara da birer tokat aşk ettim. Ondan ne sonra, oldu deseydin? Ne oldu? Hoşunuza mı gitti? Ünlülere yaklaşım bir garip de ünlülerin de yaklaşımı bazen garip. Bu verdiğin anlattığın hikayede öyle. Valla çok güzel ben insan mesela... şey geliyor. Motive oluyor yani. Vay be. Demek ki birilerinin gözünde bir yerlerdeyim diye düşünüyorsun. Ama çok çabuk geçiyor. 10 dakika sonra hadi lan çayların parasını öde de kalkalım diye diyen arkadaşlarınla gerçek hayata bir anda dönüveriyorsun. Benim üzerinde de konuşulduğu için galiba aklımdan çıkmıyor. Yoksa birkaç yerde daha öyle tanınmıştı yüzüm. Ama en neti Bolu'da. Abant'ta. Hakikaten ya, Oktay Bolu Abant bölgesinde çok iyi tanıdım. Ben Ankara sınırları da sınırlarını aştığım için ayrı bir havam olmuştu. Arkadaşlarımla Abant'ın çevresinde tur atmak diye bir şey vardır ya. Siz öyle sürekli Abant çevresinde tur atıyorsunuz, evet, her sene düzenli. Geleneksel Bolu ziyaretleri, Bolu kampı larından bir tanesinde tam o dönem işte televizyon programının dönemi bitmiş değil bitti. Mi? Bitti tabii tabii, bitmişti galiba da bir sonraki sene. Sen gene de tur atıyordun. Tabii biz yine de tur atıyoruz. Sonra bir tane kadıncağız ailesiyle birlikte o tam göl kenarına oturmuş. Aa, televizyon, bir de benim de duyacağım şekilde. Televizyondaki beyefendi dedi. Beyefendi değil de adam dedi orada. Şöyle şimdi etrafına bakındın, göl çevresinde kimse yok. Allah, kim olabilir falan. Nereden? Bir de bayağı oldu. 3-4 ay oldu program biteli falan derken sonra yanımdaki arkadaşlarım şey yapmıştı. Oktay Bey sizden bahsediyorlar diye. Onlar söylemişti. Onların da uyarısıyla gerçekten. Ama işte Abant'ın çıkışına kadar yine gidiyorsun orada. Araba için para veriyorsun. Ondan sonra şey için para veriyorsun. Bir şey hiçbir şekilde şöhretten yararlanamadık. Yani, yine ya, köfteye en büyük, aynı parayı veriyorsun. Abant'ta benim de bir köfte. Garip şöhret hikayem var. Çeşme'de yıllar sonra işte programımızı yaptığımız dönemden sonra ben İzmir televizyonu için, daha doğrusu TRT İnt için bir şey yapmıştım ya. Gençlerin sorunlarıyla. Evet. Mansur Arkın konuk olduğu program. Yabancı ülkelerde yaşayan Türk gençlerin sorunlarıyla ilgili, evet, program. Aslında çok şey de öğrendim bu programda. Öğrettiğimden çok. O güzel bir programdı. Hakikaten verimli de bir programdı. Mesela gurbetçi tanımının aslında kırıcı bir tanım olduğunu orada öğrendim. Ve onun yerine işte gurbetçi, Almancı gibi tanımlar var. Bunlar yurt dışında yaşayan Türk veya çifte vatandaşlı özelliği taşıyanların biraz ağrına giden laflarmış ama işte kullanıyoruz falan. Mesela onu kullanmamak gerektiğini o programda öğrenmiş. Bir dolu şey konuşuluyordu programda. Aslında şey de var, yani konudan saptırmayayım bu şeyimle ama Kartel'in şarkısında işte, daha doğrusu albümünde vatanım neydi? Vatanımda Almancı, burada yabancı diye iki taraftan da aslında dışlandığını gösteren. O garip bir şey var. Yani var. Bambaşka bir kültür var orada. Fatih Akın mesela o kültürün sesi olduğu için de belki diğer yönetmenler arasından sıyrıldı. Bir kuşağın bütün özelliklerini filme yansıtabildi. Ayrı bir konu aslında. O konunun uzmanları, evet, da var ve anlatacakları çok enteresan şeyler de oluyor. Neyse, o programı işte 13 bölümlük bir projeydi. Yaptık, bitirdik falan. Sonra Çeşme'de dolaşıyoruz. Bir yerde bir hamak beğendik. Ondan sonra girdik. Bir de bildiğimiz hamaklardan biraz değişik. Havalı hamaklar. Ölme fark. Hamaklar değil. Ha. Şey, böyle branda gibi bir şeyden. Hatta bizim beğendiğimiz de böyle tavana asılan bir salıncak gibi bir şeydi. Çok da güzeldi böyle kumaşı mumaşı. Rahat oturulacağı belli. Girdik orada Hollandalı bir aile. Yazları buraya geliyormuş. İşte Hollanda'dan getirdikleri hamakları satıyorlarmış. Normalde işte 10 liraya satılıyorsa hamaklar, orada 100 lira. Öyle bir şeyleri var. Pahacılar yani. Pahalı da ve güzel hamaklar yani. Orada bakarken kadın geldi. Ay ben sizi tanıyorum falan diye. Satıcı mı? Yoksa başka bir müşteri? Satıcının annesi. Ha, annesi. Satıcının annesi ne diyeyim, bana Kadir İnanırmışım gibi davrandı. Bir de daha Kadir İnanır demeyeyim de Uğur Dündar'mışım gibi davrandı. Çünkü o program sonuçta ciddi bir programdı. Sorunlara değinen bir programdı falan diye. Hani böyle elinde mikrofonla nerede bir sıkıntı varsa oraya giden bir adammışım gibi davrandı. Bu sefer kadın ne oldu? Genç bir çocuk işte. Yani genç çocuk derken 20'li yaşlarında, havalı bir delikanlı. Ve beni tanımamış olmak çok büyük bir ayıpmış gibi geldi ona. Kusura bakmayın, biz televizyon çok seyretmiyoruz falan diyerek böyle ben de yok canım önemli değil falan diye ben de bir şeye girmiştim. İndirim falan yapılmamıştı ancak. Çünkü Uğur Dündar da herhalde 3'ün 5'in hesabını yapmaz diye düşündükleri için. Onun üstünde 50 yazıyor ama sizden 150 alacağız falan diyorlar. Sen de doğal olarak pazarlık da edememişsindir. Edemedim. Yani 45 olmaz mı? Aldın mı yoksa şey. Benim bildiğim aldım. Böyle. Ondan sonra bizim eski evin tabanı çürüktü diye eski evi hiç asamadık. Bunu yazlıkta kullanalım dedik. Yazlıkta da fareler yemiş. Ege, çok özür dilerim de sizin anlattığınız hikayeler neden hep var? Benim hediklerimi de fareler yediğini iddia ediyor. Yiyor canım, fare hedik yer. Yalnız fare aynı yerde yedi yiyor. Biliyorsun fare. Tatlı niyetine yemişler. Çeşme'deki yazlıkta yemişti fareler, hatırlıyorsan. Onu da yazlığa götürmüş. Fareli yazlık diye şeyiniz çıkacak ya. Bir insan bu fareyi yok etme o kadar aklı çıkacak değil ya. Hepsi Ege'nin şeyi işte. Ben sana diyorum, farenin başına ne geliyorsa. Hak ediyor. Hak ediyor, hak ediyor. Ege, hak edişini alıyorsun ya. Yani. Bu hayat senin için hak ediş. Başka hiçbir şey değil. Hak edişini aldı. Yalnız, ne oldu Ege Kayacan? Ege Kayacan hak edişini aldı. Yani bundan ne diyeyim, iki ay kadar öncesine, iki ay öncesine kadar pek çok şeyi ben anlamıyordum. Sebep sonuç ilişkisini kuramıyordum ve günlerime, düşüncelerime hep bir nasıl sorusu eşlik ediyordu. Nasıl oluyor, nasıl oluyor falan. Ne zaman ki Oktay bana iki ay kadar önce şey dedi, başına gelen her şeyi hak ediyorsun dedi. Bütün sorularım yavaş yavaş cevap, veya bu neden benim başıma geliyor falan dediğimde, başıma gelen her şeyi hak ettiğim için geliyor şey, cevabını verebilirim. Çünkü şeyden billurlaştı hayatım, çember, güzelleşmedi de sorular cevap buldu. Çember kapanıyor çünkü. Doğru. Her konuda mesela nasıl oldu, ben onu belgeyi nasıl unuttum ya falan derken, bunu düşünürken, bu sorunun bir cevabı yokken, şimdi tekrar gidip almam lazım onu, oradan alıp tekrar oraya götüreceğim. Ya unutmasaydım işte, bak gördün mü? Orada bak, son cümle yoksa kalıyor, açık kalıyor çember, ama son cümle başıma gelen her şeyi hak ediyorum. Neyse, gideyim de belgeyi alayım. Yani bir sonraki aşamaya da geçmene aslında faydası olan bir şey. Gerçekten güzel oldu da. Bu ünlülere yaklaşımı biz daha önce konuşmuş muyduk üzerinde? Ünlülere nasıl yaklaşalım diye. Fotoğraf çektirme konusunda bir takım tecrübelerimiz vardı da. Ünlü gördüğümüz zaman ne yapacağız, nasıl yapacağız, gideceğiz mi yanına? Konuşmuştuk galiba. Yani size nasıl yaklaşılmasını istersiniz? Ya ben şeyi üzülüyorum yani. Dinleyicilerimiz çok nezih olduğu için gerçekten hepsi o yönden, biz hiçbir sıkıntımız yok. Ben şunu söyleyebilirim. Yani biz dinleyicilerimizle çok yüz yüze gelmeye alışkın değiliz mesleğimiz icabı. Hani telefon sohbetlerinde de hep şey düşündüğümüz için dinleyicilerimiz bizi seviyorlar ki programımıza bağlanıyorlar falan düşüncesi olduğu için üstüne basa basa bizi sevdiklerini söyletmeye çalışan insanlar da değiliz. Hani öyle radyoculuk anlayışı da var. Sizi çok seviyorum. Aman efendim lütfen biraz daha devam edin diye öyle bir yaklaşım var. Şımartıyorsunuz yahu. Ve bilmiyorum, galiba o insan övüldüğü zaman nasıl tepki vermesi gerektiğini zaman içinde öğreniyor. Bu şöhretle ilgili bir durum da değil aslında. Övülmeye karşı nasıl bir tepki vereceğini insanın bir şekilde öğrenmesi lazım. Çok önemli. Yani çok tevazu göstermemek de lazım. Çok fazla kasılmamak da lazım. Konuyu değiştireceksin. Konuyu değiştirmek. Benim de aklıma gelen bu yani. Hemen konuyu değiştireceksin. Yani dün mesela işte benim gösteriden sonra böyle bir iki kişi abi falan filan derken, yağmur da kesilmiş galiba falan demek zorunda kaldım yani. Çünkü hakikaten tam olarak neyi yapmam gerektiğini bilmiyorum. Ya, o neden biliyor musun? Yapmaya çalışıyorum. Şimdi onların gözünde sen bir yerdesin ya. Evet. Bilinçaltın şöyle davranıyor. Ben şimdi bu adamların gözünde bir yerdeyim. Eğer ağzımı açıp da bir çift laf edersem o yerden inme ihtimalim kuvvetle muhtemel. Çünkü sana göre mesela sen bir noktadasın ama adamın gözünde sen Uğur Dündar veya Kadir İnanır'la aynı noktada da olabilirsin. Doğru. Dolayısıyla Uğur Dündar veya Kadir İnanır, çünkü onlar inse de çıksa da sonuçta hem Uğur Dündar hem Kadir İnanır yani. Bir şey değişmiyor onların hayatında, ama senin edeceğin bir çift yanlış laf seni kimle aynı noktaya getirir? Yani bilmiyorum. Kendime döndürebilirim. Kendine döndürebilir. Ama öyle bir derdim de yok yani. Öyle hiç yok, derdim bilinçaltı, olmadı. Bilinçaltı. Bilinçaltında şey yok. Benim genelde bilinçaltım şey diye çalışır. Ya şimdi şeyi söylesem böyle rahatsız oluyorum falan desem ayıp olacak. Normal karşılıyor dese yani şey, ukala diyecekler. Ukala diyecekler. Ukala dedirtmesem de bu ezikmiş falan diyecekler. O da olmasın diye. Kafa karışık. En güzeli havadan sudan bahsetmeye çalışmak, ama onu bir öğrenmek lazım. Gerçek ünlüler bir şekilde öğreniyor. Öğrenilemeyen şey eleştiri karşısında bozulmamak. Yani onu öğrenebilen insan yoktur. Yani şimdi eleştirilen insan şey de olsa, işte bir albüm yapıyor mesela birisi, film yapıyor. Yo, ondan sonra dünya kadar şey var, ne derler, olumlu şey var. Arada bir tane adam bir laf ettiği zaman hepsi siliniyor. Bu şey için ya illa böyle yaratıcı işler yapmaya da gerek yok yani. Bir sofraya yemek yapsan, 20 kişiye davet versen, herkes tatlıyı hapur hapur yerken bir onun şeyi olmuş ya, suyu böyle yüzüyor içinde falan dese senin ne bileyim revanine. Gecenin sonunda ne o masadaki sohbet, ne herkesin memnun ayrılması, ne kahkahalar falan. Öyle. Ay geldi onun şerbeti fazla. Çok muydu şerbeti Allah aşkına? Hayır canım ya, gayet güzeldi. Çok, sence çok o kalıyor insanın aklında. Yalnız gıcık biriymiş bu revaniyi yapan. Evet. Şu konuşma ve o lafı sokan da bendim. Evet. Lafı sokan sen miydin? Aha, yani lafı sokanı çok anlayamadım kim olduğunu, nasıl konuştuğunu da. Revani'yi yapan ve eleştiriyi kaldıramayan şey diye konuşuyorsa zaten hiç eleştirmesen de bir rahatsız olursun. Hanımefendiden, hanımefendi diye tahmin ediyorum. E çok muydu Allah aşkına yani? Lafı sokan zaten benim. Orada o Revani'nin suyunu ve şeyden. Ben şimdi bu Revani'nin suyuna bir laf edeyim de gece boyunca onun aklı oraya takası, biz de aramızda güzel güzel sohbet edelim diye yaptım. Kötü mü yapmışım? İyi. Çünkü birisi bana geldi, kötü yapmışsın dedi. Kötü mü yapmışım? Herkes iyi yapmışsın dedi. Bir kişi kötü yapmışsın dedi. Kötü mü yapmışım? Ya ben şöyle söyleyeyim, çok iyi yapmışsın. Yani o hanımefendi de başına gelen her şeyi, daha doğrusu söylenecek her lafı hak eden bir insan. O da hak edişini almış. Neyse. Şimdi ünlüye yaklaşım konusunda şöyle bir şey var. Yani belki gerçek ünlüler, çok ünlüler. Hı hı. Abi süperdiniz ya abi. Yani şimdi tabii sanatçıya göre yani bir Teoman'a abi süperdin ya falan diye yaklaşıyorlardır da. Emel Orhan Sayın Gencebay'a, mesela. Ha, işte Emel Sayın'a başka türlü yaklaşılır. İşte ne bileyim Ahmet Özhan'a hayranları başka türlü yaklaşır. Siz de örnekleri verirken. Başka dünyada çekmişiz. Emel Sayın, Ahmet Özhan. Sürekli Emel Sayın, Ahmet Özhan dinliyormuş gibi bir intiba bırakın. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Türk sanat müziği sanatçısı kim var? Zekai Tunca. Zekai Tunca. Yukarıda gördük birkaç hafta önce. Evet, ne yapacağımızı şaşırdık. Hatta sen şey dedin. Yanından geçerken ben şey söyleyeyim. Seni görmem imkansız. Neydi, Zekai Tunca mıydı? O Zekai Tunca. Zekai Tunca da söylüyordu değil mi? Öyle bir şey mi söylemek lazım mesela? Ya onu duymaktan rahatsız olmuyordur belki gerçek ünlüler. Onu duya duya artık sağ ol baba ya falan deme noktasına gelmişlerdi belki. Ama ben şeyi biliyorum mesela, hani bar gitarcıları falan vardır ya. Hmm. Onlar da işte böyle bizim gibi lokal şöhreti olan insanlar. Ve onlara sohbete girişte benim kendi tecrübem. Mesela gitarcıyla sohbete gireceksen, abi çok iyi çalıyorsun ya, abi çok hızlı çalıyorsun ya falan değil. Şey diyeceksin. Tonlar çok iyiydi ya. İyi bulmuşum değil mi? Bayağı oynadım falan gibi. Çünkü onların esas uğraştığı şeyleri biraz bilince, onlara iltifat edilince hoşlarına gidiyor. Ferhan Şensoy'un oyunundan sonra kitap imzalama olurdu işte. O, hı hı, sahneye dönerdi. Herkes bir sıraya girerdi. Birisi geldi arkadan. Ferhan Bey, artikülasyonunuz müthiş dedi. Ölmüş diye. Dönmüştü, kitapları bulmuştu adama ama ya yani o da o çabanın bir ürünüydü. Bilmiyorum, Ferhan Şensoy şey mi? Artık sirkülasyonum gerçekten iyidir falan diye düşünmüş mü? Ne diyor bu ya falan diye mi düşünmüştür bilmiyorum da. Ben biliyorum, hiç ortamda olmamama rağmen ne diyor bu ya diye düşünmüş. Büyük ihtimalle, ve bunu başka kelimelerle de kendi kendine ifade etmiştir büyük ihtimalle. Evet, büyük ihtimalle o şekilde konuşuyor. Ama olumsuz eleştiri olunca nasıl böyle görür görmez... Bir ya birisi onu söylemedi yapınca laf şey noktasına geliyor. Ha sen her şeyi çok güzel yapıyorsun, o hepimize yeter noktasına geliyorsun. Yani o kişide kişisel aldığını gösteriyor. Yok, kişisel zaten değil mi? Herkes de böyle. Orada ünlü mesela, sen herkes ünlü olarak dile getiremiyor ama böyle oluyor. Mesela bir yemek programında da, yarışma programında da böyle oluyor. İşte mercimek çorban şöyle diyor. Ha senin mercimek çorban. Yani böyle demiyorlardı ama sen de öyle yapmıştın. O şeydi de ona laf söylemediniz. O programın formatı gereği falan öyle de. Yani bir ünlüyüm mesela. Sen çok beğendiğin bir ünlü kim? Nasıl? Söyle bir tane. Ashton Kutcher. Beğendiğin bir ünlü. Türkiye'de görebileceğin bir ünlü söyle. Beşir mesela. Allah mesela Allah. Beşir. Beşir olmaz. Beşir'i sen geç. Beşir'i sevmiyor musun? Ya Beşir'i Beşir dediğim sanatçımızın da ismini hatırlamıyoruz ama evet, Beşir'i görsen tanırsın. Beşir'i görsem tanırım ve şey derim. Aa Beşir derim. Şimdi Beşir'i gördüm mesela. Evet. Ve ben de örnek olmak istiyorum. Tamam, sen aynı örnekte mi olmak istiyorsun? Sen evet. başka bir şey ol. Ben de aynı örnek. Tamam. Beşir'i şimdi... değil ama. Ben de başka sanatçı. Sen de şey ol. Adnan Bey. Adnan Bey başka diziden ol. Sen de Ramiz dayı ol. Ramiz dayı, tamam. Ben de Sinan Karahan'ın annesi olayım. Tamam mı? Biz üçümüz gidiyormuşuz. Fahir de bizi görüyor. Biz niye üçümüz gidiyoruz? Onu beni niye dışladınız? Yeni değil. Bir proje var. Beşir, Ramiz dayı ve Sinan Karahan'ın annesi. Muhteşem üçlü. Aliye'deki yani o anne. Aliye'nin eski kayınvalidesi. Yani o şey kadın. Mesela sen alışveriş merkezinde görüyorsun. Tamam mı? Ve Beşir'e şey demek istiyorsun. Çok seviyorsun Beşir'i ama bu son dönemdeki oyunundan artık sıkıldığın için şey diyorsun. Artık lütfen güzel bir sakal tıraşın ol. Git falan diyeceksin. Böyle bir eleştiri yapacaksın. İlaçlarını düzenli kullan. Açık havada gez. Sürekli kön kön öksürüp böyle şeye vurdurma. Gidip söyler misin yanına? Ya yok, o rolünle nasıl? Tamam, rolle olmasın canım. Yani başka bir şey olsun. Ya yani bir şey söylemedim. Saçlarını sol tarafa değil sağ tarafa doğru tarasan Beşir eskiden öyle tarıyordun. Mükemmel oluyordu falan diye. Böyle bir şey. Aa. Şimdi tabii Beşir doğru örnek olmadı. Yani sen sevmediğin bir şey olduğu için. Mesela Demet Evgar'ı ben çok severdim. Hala da gerçi seviyorum da. Bu, ne oldu severdim falan? Nerede oynuyordu o ilk? Şimdi bir kadın bir erkekte oynayan hanımefendi. Tamam. Sanatçımız da o bir zamanında başka bir Aslı ile Kerem'de mi oynuyordu? Hayır, ben televizyon dizisinde hiç bilmiyorum Demet Evgar'ı. Oynuyordu. Bir şeyde var. Bir dizide var. Bu en son Yahşi Batı'da oynayan sevgili dinleyicilerimize de o şekilde. Yani bir kadın bir erkek olarak çok değil popüler. Yani. Hatta evet. DVD'leri de çıkmış piyasada. Demet Evgar en popüler bundan önce ne de oynadı diye biz sormuş bulunalım. Cevapları da alalım bu arada. 444-2406 telefonumuz, beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz ve Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve solo. Demet Evgar en son değil de o yani değil, bu esas bu kadar büyük popüler patlamadan önce nerelerde karşımıza çıkıyordu diye birkaç dizide ben izlediğimizi hatırlıyorum. Çünkü o dönem işte tam böyle daha ana karakterler değil de yan rolleri canlandırırken gerçekten çok beğenirdim Demet Evgar'ı ve böyle bir de şeyi vardı onun. Dişleri ön iki dişi birbirinden ayrıktı. Şanslı olur derler. Çok çok beğenirdim o yüzden. Sonra onu böyle bir iyice popüler olduktan sonra yaptırdı ve kapattırdı. Birden böyle soğudun mu o noktada? Sanki böyle yakın arkadaşımmış gibi şey oldum. Ya Demet ne yaptın sen? Demet bak getir telefonumu getir. Böyle bir telefonu olsa telefon edecektim. Ne diyeceğim, ne yapacağım bilmiyorum ama onu böyle bir gördüğüm an mesela hayal kırıklığına uğramıştım. Ya ben onu bir alışveriş merkezinde görsem mesela ilk başta ne diyeceğimi bilemiyorum ama içimde kalmaması için söylemem lazım. Ya, gidip Demet Hanım ben sizi çok beğeniyorum. Beyefendi ne yapayım, dişlerimi mi kırdırayım demesini mi istiyorsun? Hayır, şimdi artık geçti zaten. Üzerinde İstersen oynak yapayım oldu. Hayranlarımın durumuna göre açıp kapatayım mı diyecek yani. Yani şimdi artık geçti canım. Böyle bir şey de söylenmez gerçi de mesela tam saç bu konuda iyi bir örnek. Böyle saçı şöyle değil de böyle yapsanız çok daha güzel olur. Ben de sizi çok severim gibi. Aslında tam o ünlülerle konuşma. Onun çok net bir örneği yaşandı. Yani tek hayranın etkisi var mıdır bunu da bilmiyorum ama biliyorsunuz işte Türkiye'de gerçekten çok değişik bir hayran kitlesi olan bir sanatçımız var. Zuhal Olcay. Gerçekten de herkesin böyle hani albümleri çok satmaz ama onu beğenmek, Zuhal Olcay'ı beğenmek bir şeydir ya, klas gösterisidir. Evet. Zuhal Olcay'ı severim ben derler mesela. Zuhal Olcay'ın da hakikaten de kendine özgü bir görünümü vardı, bir havası vardı ve onu uzun süre yani güzel de bir havaydı o. Onu da uzun süre devam ettirmişti. Bir son albümde bir saçları kestirdi, bir botoks numaraları falan filan bir şeyler oldu. Ve bu insanlar Zuhal Olcay bu mu falan dediler. Ve o baskı Zuhal Olcay'ı eski haline döndürdü. O yeni görünümünü, imajını koruyamadı. Hayranları kaldıramadı mı diyorsun? Onun gibi bir şey. Dün de bana bıyık istiyoruz dediler. Ben de hemen bıyık bırakmaya karar verdim. Şaka bir kişi. Yapıyorsun. Ben şimdi tabii daha zayıf ünlü olduğumdan bir kişinin şeyi bana yüz hayatını binlerin değişti. Şeyiymiş gibi geliyor. Bıyık o bir kişinin arkasında yüz binler var. Tek sıraya girmişler. Öyle miydi hakikaten? Tabii tabii öyleydi. Var onlar be. İçlerinden bir temsilci seçerek sana gönderiyorlar aslında bakacak olursan. Bir de mesela 5 kişi bir araya gelip bıyık istiyoruz dese bu kadar etkili olmazdı. Beyza'nın kadınlarında oynamış. Beyza'nın kadınlarında oynadı doğru. Ama daha böyle sürekli bir şeyde izlemiştik. Televizyonda izlemiştik. Televizyonda başka dizisi miydi neydi? Ezgi Hanım'ın Beyza'nın kadınları dedi. Başka Aslı ile Kerem da var. Miydi ya? Aslı ile Kerem de mi oynadı? Öyle şey... Bilemedim. Öyle bir şey. Zeynep Hanım da Ezgi Hanım da Tamer Karadağlı'nın filmi Beyza'nın kadınları. Bir de Kerem'le Aslı da. Kerem ve Aslı mı? Kerem'le Aslı. Evet. Şey oynuyor. Ozan Güven vardı orada. Bir de Şebnem Dönmez mi? Onların ikinci şeydi. Yani neydi? Orada bir çift vardı. İkinci çiftin kadınıydı büyük ihtimalle. Arkadaşlarıydı falan işte. Tam hatırlamıyorum ama o dönem işte ne kadar... Dişlerin ayrı olduğu dönemler. Dişlerin diyorsun. Ayrı olduğu döneme denk gelir. O diziler o yüzden şeydir. Bazı ünlülere böyle açık açık da konuşmak lazım. Gerçi o diş ayrı kıktı. Siz eskiden daha güzeldiniz demenin de hiçbir anlamı yok. Ya şey demiyor. Kimse demiyor zaten. Mesela bilmiyorum İstanbul'da bir alışveriş merkezi hep şey ya. Ünlülerin. Evet. Yani sağa solu dönüyorsun. Artık o kadar da çok rastlaşıyorsun ki herkes bize biraz galiba Ankara uzak olduğu için. Açısından biraz şey doğru. Zayıf olduğu için. Biz de mesela bürokrata şeyizdir. Yani bir kafanı bir çevirirsin. Mesela bilmem nerenin devlet başkanı. Tak. Oradan kafayı döndürürsün. Falanca yerin başbakanı. Tak. şöyle kafanı, Ankara böyledir. Sen bu tip kafa hareketleri duyuruyorsan hakikaten yani birini görmemen imkansız. Emre Meral hattımızdaymış. Emre Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar Ecem. Hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz Emre Bey şu anda? Hoş bulduk. Şu an aracımın içinde bekliyorum. Tunalıyım Caddesi'nde. Tunalıyım Caddesi'nde. Nasıl trafik? Trafik güzel görünüyor ya, yani bu saatlere göre fena değil. Peki siz eve dönüyorsunuz herhalde, yoksa bir yere gitmek için yola mı çıktınız? Eve dönüş, evet. Peki Emre Bey, bir sorum olacak size. Ege'nin bıyıklı halini hatırlıyor musunuz? Az çok hatırlıyorum. Az çok. Bıyıksın mı dediğim, bıraksın mı? Bıyık bıraksın mı, yoksa bırakmasın mı? Anketimizi. Bıraksın. Ama Bürge Hanım'ın da fikrini almakta fayda var. Bürge nefret ediyor. Yo, Bürge'den de tam destek çıktı. Gel şu bıyıkları tekrar. Çünkü artık Bürge'nin Ege ile ilgili hiçbir umudu kalmadığı için tam destek veriyorum artık. Ne söylersen sana destek veriyorum dedi. Tamam, Bürge Hanım öyle diyorsa. Peki de... Oktay bıraksın mı sakal bıyık? Oktay sakal bıyık, hepsini total bıraksın. Oktay total bırak. Ben ne bırakayım? Sen de bırak bari. Ne bırakayım? O zaman ben de bırakacağım. Çok komik. Ay Emre Bey, gerçekten inanılmazdınız. Evet. Yani gerek dileklerinizle inanılmazdınız, gerek bizimle birlikte sakal bıyık bırakma konusu. Sizde var mı bıyık? Bende maalesef. Güç sahibi insan olduğumuz için maalesef bırakmadım. Canım bizi niye öyle şey yaptınız? Yani bu arada, resmi bir devlet kurumunda. Aramızda en işsiz güçsüz olarak gördüğü Emre Bey'in benim anladığım kadarıyla. Sakal bırak, ne var? Ne varsa bıraksın. Hepsini bıraksın dedi Emre Bey çünkü bana. Yok canım, ben de hani bir tatil, yakın zamanda bir tatil şeyimiz olmuştu, maceramız. Bizde bir 9-10 günlük, onda da güzel sakalımı bırakmıştım. Ama 9-10 günlük sakala biz sakal demiyoruz kendi aramızda. Yani işte mümkün olduğunca. Nereye gitmiştiniz? Almanya ve Hollanda. Sakallı dönemler. Peki Emre Bey, bıyık ve sakal konusunu geride bırakarak bizi neden aramıştınız? Ünlülerle ilgili bir paylaşacağınız mı var? Demet Evgar için aramıştım da biraz geç kaldım. Siz söylediğiniz zaten Aslı'yla Kerem'de oynamıştım. Arkadaşlarıydı değil mi o esas çift? Evet. Şimdi şöyle şeyler de var. Senem Hanım şöyle yazmış. Buldum. Emret komutanım da hemşireydi diyor. Ben onu hatırlamıyorum. Doğru. Hemşireydi. Ondan sonra Serdar Bey 7 numarada da oynamıştı. Doğru. Aa, evet, 7 doğru. Numarada da oynamıştı. 7 numarada TRT'de yayınlanan bir diziydi mi 7 numara? Evet. Kerem'le Aslı ve Erkekler Ağlamaz'da oynuyordu. Bir doğru. De Tatlı Hayat'ta da çok küçük bir rolü vardı ama neydi bilemedim demiş Gökçe Hanım. Doğru demiş. Tüm dinleyicilerimiz doğruları konuşuyor. O zaman Emre Bey'in de söylediklerine katılıyoruz. Tabii. Herhalde. Emre Bey, beğenir misiniz Demet Evgar'ı? Beğenirim, evet. O zaman ben de beğeneceğim de. Siz de Oktay'ın kafadasınız ya. En beğendiğiniz ünlü. Yani bir alışveriş merkezinde görseniz heyecanlanacağınız ve muhakkak gidip konuşmam lazım diyeceğiniz ünlü kimdir? Ya valla ünlü çok da. Son zamanlarda en çok beğendiğim şey var. Aaron Heatherton diye bir Victoria's Secret Angel'ı var. Son zamanlarda onu çok beğeniyorum. Herhangi alışveriş merkezi. Almanya'ya, Hollanda'ya o yüzden mi gittiniz? Belki denk gelir de bulurum diye. Sırf 9 gün alışveriş merkezlerinden çıkmamış Emre Bey. Yeter, hem de gitmedim. Kaufhof'larda yattım kalktım ancak kendisini göremedim demiş. Peki Emre Bey, çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz size. Güle güle. Bu arada bir dinleyicimiz de bize şey göndermiş. Genç sanatçımız Gençkan'ın kendimi kontrol edemiyorum şarkısının klibini göndermiş. Dinleyicilerimiz güzel ıssız kaldı mı dinlesinler Zuhal Olcay'dan. Biz de şu başlayan şarkıyı dinleyelim bir taraftan. Saat 18.55 oldu ve TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Radyolarının başındakilere bir kez daha iyi akşamlar diliyoruz. Telefon numaralarımızı tekrarlayalım. 444-2406 telefon numaralarımız dediğim için aynı numarayı bir kez daha tekrarlayacağım. Aynı, ama aynı numara kaç hat var? Kaç hat var? Hatlarımızı tekrarlayalım. Hatlarımız 444. Açık. 444-2406 lütfen konusu olmayan aramasın. Onu bir size söylemekte fayda görüyorum. İçimde kalmasın. Demet Evgar. Demet Evgar. Hiç izlemedim ama Demet Evgar Emret Komutan'ın dizisinde oynamıştı. Ama hemşire değil, kadın subay rolünde demiş Melda Perinçek. Evet, ben buna da inandım. Demin bir başka dinleyicimiz Emret Komutan'ında hemşire rolünde oynamıştı. Ona da inandım. Ama bu daha mantıklı geldi. Aa, bu arada Demet Evgar, Demet Evgar deyince de ben hep şey lafını ediyorum. Emre Karayel tabii, bir kadın bir erkekte daha eskilerin evet, şey bir İstanbul masalındaki neydi adı? Zekeriya. Zekeriya hatırlarsınız. Yıllar önce biz aynı programın içinde yer alıyorduk. Köşeler yapıyorduk, evet. Köşeler yapıyorduk. O bir köşe yapıyordu. Bir aşçı tiplemesi yapıyordu, hiç unutmam. Abi biz onunla yaptık mı? Yok, sadece bir toplantı yaptık Emre Karayel'le. Onu... Yok, onu sen yaptın mı? Önce Ankara Radyosu'nda çalışmıştı. Evet, ha, Ege Ankara Radyosu'nda ha. Çalışmıştı. Bir dönem aynı program içerisindeydik falan. Adanalıdır, oradan bilirim yani. O da senin gibi Adana Spor. O da benim gibi Adana Spor ve birbirimize toprayım derdik o dönemde tabii. Üstünden bayağı bir zaman geçti. Hani İstanbul'da bir yerde karşılaşsak ne haber toprayım diye gitsem herhalde bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Olmaz tabii, devamında ne dediğine bağlı. Çünkü evet. Yani sen ne haber toprayım diye gideceksin mesela. İyi akşamlar deyip bir devam yanından yürüyor. Bir saniye bakar mısınız falan dediğin zaman ne diyeceği önemli. O noktada bence, ama o noktaya kadar i̇şte ben hep onu anlatıyorum işte. Öyle ne zaman bir kadın. Çocuklar da biz bayağı bir aynı programdaydık. Ya işte millet aldı başını yürüdü. Şimdi dünyada yani ben Fahir'in bu konuda böyle çok dolu olduğunu bilmiyordum da. Fahir, senin yanında başlayıp da alıp yürüyenler kimler desek anlatacağı çok şey varmış da. En güzel şöyle 50'li yaşlara gelmiş, ailenizde var mı hiç bilmiyorum da, eski futbolcu var mı hiç? Eski futbolcular var. Eski, hepsi... Ama 50'li yaşlarında yani tabii. Nasıl diyeyim, Rıdvan öncesi. Rıdvan kaç yaşlarındadır şu anda? 40 küsür. 40 küsürdür değil mi yani Rıdvan? 50 yoktur. 40-50 arası bir şeydir ama. 45 falan. İşte Rıdvan'dan şöyle bir hani Rıdvan Tanju benim bildiğim, yani aklım biraz spora erdi. Daha doğrusu çevremdeki spordan. Senin aklın spordan... hiçbir zaman spora ermedi ki Ege, yani sen. Cümleyi öyle kurduğum için zaten toparlamaya çalışıyordum da. Çevremdeki insanların yoğun bir şekilde spordan bahsettiği dönemde gündemde olan futbolcular işte Metin Ali Feyyaz döneminden bir kuşak öncesi. O kuşaktan futbolcu varsa ailenizde, böyle bir şeyde nasıl olsa laf döner dolaşır şeye geçer, futbola gelir. Orada bir şeydi. Abi bunlar da şimdiki, bunlar da futbolcu mu? Dediğin anda bir başlıyor. Bunlar da futbolcu mu? Bunu bana, Arda bunu getirdiler bana. Bunu top oynayamaz dedim. Şimdi 30 milyon dolar aldı falan diye böyle rakamlarla ve hep şeyden bahsediyor işte. Taş sahada oynardık, şurada oynardık falan. Ozan canavar gibiydi böyle. Şey, İki antrenman yapardım, üstüne maça çıkardım, akşama başka maça giderdim falan diye böyle şeyler anlatıyor. Bunlar da topçu mu diyerek çok güzel anlatıyorlar. Ya o dönem işte bir şekilde futbolla ne diyeyim? Haşır neşir, haşır neşir olmuş. Herkes de şey var. Bir sakatlanmıştır. Aslında sakatlanmamış olsaydı futbolda çok üst noktalara geleceğini iddia. Futbol dediniz bu arada. Onu çünkü biraz sonra konuşalım. O dönem yani Metin Ali Feyyaz, Rıdvanlar, Tanjular, Müjdatlar, Fenerbahçeli Cemil, efendime söyleyeyim, kalede Schumacher. O dönemlerden önce futbol oynayanlar da zaten, ya yani daha doğrusu 70'li yıllarda futbol oynayanlar. Futbol mu der? Futbol der. Futbol mu yoksa futbol mu? Futbol ve futbol. Futbol. Futbol diyorlar. Evet, futbol. Söylemesi yani zormuş. Tabii tabii. Evet, doğru söylüyorsun. İki fraksiyon var o dönemde. Futbol diyen yok canım, hayır. Futbol oynuyorduk. O dönemde biz Adana Demirspor'da futbol oynuyorduk. Diğer futbol. O onlardan var mı senin ailende? Ondan bahsedeyim. Ya tanıdığım var. Benim hiç yok o dönemde. Bizim bir ailede var çok. Yani hem de başka başka takımlarda, İzmir'in takımlarında. Neyinin nesi? Mesela çok mu yakın? İşte dayımın arkadaşları falan filan. Yani hakikaten dünyanın en güzel, bunlar da bir şey mi falan diye başlayan adamlar gerçekten de çok güzel şeyler anlatıyorlar. Ama gizleyemiyorlar şeyi. Az önce senin de gizleyemediği gibi. Biz olamadık bunlar. Olduğu şeyini gizleyemiyor. Onlar bir de ama dönem olarak da bir zaman hani ne bileyim Metin Oktay mesela Türkiye'nin en yıldız futbolcularından biridir ama o zamanlar futbol endüstri değildi Türkiye'de. Değil mi? Yani maçtan çıkıp başka işle güçle uğraşmak zorunda kalıyordu. Ne reklamdan ne sponsordan para alıyorlardı ne böyle canım, korkunç transfer şeyleri vardı. Tabii. Yani Rıdvan'ın ilk şeysi var ya, anlattığı Rıdvan'ın ilk Sarıyer'e transferi 20 tane futbol topu ne olmuş? Daha önceki takımından Sarıyer'e geçişi oynadığı takıma 20 tane futbol topu vermiş. Bulaspor. Yani herhalde öyle bir şey. Yani tam daha öncesi neresi olduğunu hatırlamıyorum ama yani ilk transferleri 20 tane futbol topu ne oluyor? İşte çok atla devede bir para kazanmıyorlar o dönemde. Yani. Dönem, işte o kadar eskiye de gitmeye gerek yok. Metin Oktay'a falan. Hakikaten Rıdvan, Tanju ki bunlar hani... Yani aslında son 5-6 yıldır. Evet 5-6 yıldır iyi. 80'lerde futbola çok para yatırılmış aslında. Bu geçenlerde daha doğrusu ben hiç sporla ilgili olmamama rağmen bu olimpiyatlarda Türkiye olarak başarısızdık ya. Yani hakikaten de böyle ciddi gurur duyulabilecek bir işte halterde vardı şeylerimiz. Elvan Abil koştu. Geçti, evet. Onun dışında var mıydı bu son olimpiyatlarda? Bir de uzun atlama vardı. Uzun atlama. Fenerbahçe takımından bir 3 adım atlama mıydı? Üç üçüncü mü olmuştu? Evet bronz madalya. Çok büyük başarı aslında. Yani tabii. Şeyle karşılaştırıldığında dünyada o diğer ülkelerde o spora ayrılan bütçeyle Türkiye'de ayrılan bütçe karşılaştırıldığında gerçekten çok büyük bir başarı. Yani şey diye düşün. Şimdi 3 adım atlamacısın Türkiye'de. Ne kadar para alıyor? Yani hakikaten hayatını zor idame ettiriyorsun. Yani ver bana doğru düzgün para. Bana 2 milyon dolar ver ben sana 3 adım da. Şimdi ver bana. Açık teklif mi bu birilerine yaptığın fay? Şimdi tüm atletizm federasyonundan tutun tüm özel sektör. Tüm programlar ne olacak çok özür dilerim. Sabah programımız var. Ya atlar gelir canım 3 adım atlama bir ay havada durmuyor ki bu adam. Sen de 2 milyon doları duyunca hemen çözümü ben 2 milyon dolar. Uzayan kol bizden olsun niye öyle diyorsun? Hiç sporla alakası olmayan bir adam olarak da bana 1 milyon dolar versinler. Şu az önce pencereden bakarken ne bu Adalet Sarayı'nın Adalet Sarayı mı? Yani, Adliye'nin Sarayı. Yanında bir futbol sahası var ya. Ege oradaki çocuklara bakıp şey dedi yukarıdan bak. Ne anlıyorlar bunlar şimdi? Madalya mı takıyorlar bunlara dedi. Ben de antrenman yapan. Yağmurun altında koşturuyorlar. Ya bu spor aşkı tabii insanda olmayınca o spor aşkı şey. Şimdi ne orada yağmuruna yarın koş falan diyordum da. Ama bana 1 milyon dolar verilirse ben orada sabah katırken yere çizgiler. Şey, ilk atlayışımda bu kadar atladım da ikinci atlayışımda biraz daha uzağa atladım falan diye beni sabaha kadar görsün. Öyle bir durum yani var. Yani ben de hakikaten şöyle söylüyorum garanti gözüyle bakın. Siz o zaman bu kadar para istiyorsanız bu işi yapmak istemiyorsunuz arkadaşlar. Hayır canım, yani, bu işi yapıyoruz. Bunu lütfen yani 1 milyon sen çizgi çizmek istemiyorsan niye niyeyse verdiğin örnek olduğu için o zaman hiç evla belirtmeyeceksin. Çünkü yarın bir gün mesela aklında bizi dinleyen bir adam vardır. Aklında şey vardır. Ya ben şu Ege'ye şuraları çizdireyim. Karşılığında da 100 bin dolar vereyim. Hiç gelemeyecek o şimdi. Çünkü 1 milyon dolara çıkma imkanı rakamları yok ki. Rakamları yükselttim. Yani rakamlar yüksel. Afaki konuşuyoruz şu anda. Sesli düşünüyoruz. Pazarlar tabii, tabii. Yani 10 lira 20 lira karşılığında da artık kaç çizgi çizilir canım, o belli değil ama. Verdiğin paraya göre atlarım. Tabii. Şimdi 100 lira verdiğinde atlayacağın. Yani mesafe belli. Sendeki koridorda şimdi çıkalım mesela radyonun koridoruna çıkalım. Ben orada da uzun atlarım. Ama yani 100 lira ver, öyle bir kere atlarım. 100 liralık atlarsın. Yani 100 liralık atlarsın. Yani bu şey gibi dondurma gibi 100 liralık dondurma alırsın. 1 milyon dolarlık dondurma alırsın. Hangisini daha çok alırsın? Hesabını sana bırakıyorum. İyi oldu oysa. Bir heyecan oldu konuşmanız olurdu. Ama dondurmanın birim fiyatını vermediğinden tam sayı veremiyorum. Yani öyle verseydin tam güzel bir problem olacaktı. Bölme işleminin yoğun olarak kullanıldığı. Tam şey yapamadım. Bizim bir tane tanıdığımızın oğlu boksördü. Hı hı. Ama sırf annesinden dinlediğimiz için boksörlük hikayelerini hiçbir şey ben hiç görmedim. Çocuğun boksör olduğuna da inanmadım. Bizim oğlanı da gene dövmüşler mi? Yine dövmüşler, burnu kırılmış, gözü mosmor geldi diye böyle anlatıyordu ve gerçi tam da o işte Rocky'nin televizyonlarda yayınlandığı dönem. Rocky'nin ben de izleyeceğim diye nasıl heyecanlanıyorum. Annem de sırf o kadının anlattıklarından etkileni şey senin spora yazdırmadı. Spora yazdırmadığı bırak. Spora yazılmak istemiyorum ben. Televizyon izlemek istiyorum. Ama ne anlıyorsun şu Rocky'den, bokstan diye böyle bir ön yargı oluşturuyordu. Yani o onun bile anlattığı hikayeler sen birilerinin... biraz irisin ya. İri olduğun için tahmin ediyorum benim gençken de iriydin. Rakibim adına mı endişelendi diyorsun yani? Yani hayır da işte sonuçta çocuk meyleder diye düşündü. Yani olmasa bile şey çeker. Beden çeker. Doğru beden söylüyorsun. Çekmesi dedikleri bir şey var. Ülkemizde de işte hani Amerikan futbolu vesaire gibi hani iri yarı adamların yapacağı sporlar çok şey olmadığı için yapabileceğim bir iki spor vardı. Onlara da annen bir şey koymuş yani. Şer koymuş, ket vurmuş seni, senin gemlerini çekmiş. Yok ben hiçbir zaman boksör olayım demedim canım zaten. Yani öyle bir gerçekten birçok şeye özendim çocukken. Bak demin az önce ne konuşuyorduk geçen saatte programımızda? Çocukluğumuzda söylediğimiz yalanlar. Hiç konuşmadık onda ya. Yani Niye Fahir'in dinledi dedi ki. Ha Burak Kutun. Yalan değil canım o, yani yalan değil dedi. Aslında evet, ondan bahsedecektik, sonra ünlülere kaydık. Ben onu esas merak ediyorum Fahir, sen ben çok yalan söylerdim küçükken dedi çünkü. Tamam, herkes yalan söyler yani, bu hatta şöyle söyleyeyim. Kendinle ilgili yalanlar, ben şöyleyim ben böyleyim falan. Benim şöyle bir yalanım vardı genel olarak. Nedir? Var ama evde. İşte birisinde böyle değişik bir kalem, bende de var ama evde. Annem izin vermedi okula getirmem falan diye. Genel yalanım buydu. Tabii benim. Canım o genel yalan. İşte ben daha önce de anlatmıştım ya, böyle yıl sonlarında böyle karne zamanı bir eğlence tertip edilsin diye herkes Hababam sınıfından etkilenir ya. Evet. O dönemde. İşte teyp getirirsin. Kimse de getirmez. Bizim evde de teyp yok. Yani var da şu küçük teypler. Var ama evde diyorsun. Var ama evde. Hani marka verebiliriz herhalde. Yok öyle bir şey. Çünkü hani kitap gibi olanlar vardı ya. Evet. Onlardan var. Ses şeyler, çıkarmıyor. Ses çıkmıyor yani, o değil, sınıfta getirsen o bir küçücük bir radyodan çıkacak ses bile şimdi çok daha fazla. Ben de onu getirmeye utanacağım için şey diye düşünüyorum. Var ama bozuk şu anda tamirde falan diye öyle şeyler her sefere geçiyor. Yokmuş geçirsin. O zaman diyen olmuyor muydu? Yokmuş. Yokmuş ne var diyorsun? İşte yok demeye şey yapamıyordum işte, yediremiyordum kendime. Var çünkü ama var bozuk. Aslında yani çünkü evdeki annem izin vermiyor da diyemiyorsun tabii, gençlik yılları, lise yılları. Eve de en yakın oturan benim sınıfta. Öyle bir sıkıntı yaşattılar bana uzunca süre lise arkadaşlarım. Çocukluk dönemi gerçekten bir garip oluyor ya. Biz şimdi bir... uzay mekiği gibi olanlar var ya setler. Şey mi? Müzik setleri şu anda içeride. Alman pastası mı diyorsun? ekler. Ya şu içeride konuk odasında radyomuzda böyle bir kocaman uzay mekiği gibi bir tane şey var ya. Müzik seti var ya. Evet. O müzik setlerinin ilk çıktığı dönemler herkes onlardan harıl harıl üçer beşer alıyor evlerine. Nedense. Bizde de 70'lerden kalma öyle bir şey var. Böyle onun bir de raylı sapı vardır. Onu bir de evden dışarı çıkarmak da uygun olmaz Fahir. Öyle bir şey. Vallahi ne hakikaten ona o kadar hor davrandığıma şimdi o kadar pişmanım ki, olsa evimin en nadide köşesine koyardım. Çok havalı bir alet o. Evinde olan varsa hakikaten değerini bilsin. Bak geçtiğimiz günlerde Superman'in ilk sayılarından bir, dünyada çok az kopyası varmış. İlk sayılarından biri $1,000,000'lara gitti. Evet. Benim yarın öbür gün salça kavanozlarım da öyle satılacak. İnşallah Ege'cim, inşallah da kısmetse. Uzayan kol bizden olsun diyerek inşallah diyorum ben de o zaman. Uzama ihtimali olan kolu göz ardı etmemek için diyorum bunu da. Benim bir arkadaşım vardı mesela. Hep şey derdi. Benim 250 tane oyuncak arabam var. Yalancı. Var ama evde. Yalancı olduğu o kadar belliydi ki. Var ama evdecilerden işte bu da. Senin gibi Ege. Mahallede oynadığımız, beraber işte vakit geçirdiğimiz sokakta çocuk hep anlatırdı. O anlattıkça biz böyle 3-5 saf çevresinde toplanan bir tanesi mesela böyle gidiyor. Getirsene ya, 1-2 tanesini getir en azından. Hiç şey yapmayız, buraya şey sereriz. Onun üstünde oynarız yani, böyle toz olmaz o apartmanın önünde, işte o merdivende oynanır ya. Orada böyle bir şey olmaz falan. Yok şimdi şey olmaz, uygun olmaz. Biz çıkalım o zaman, hadi size gelelim falan. Yok onu göstermiyorum. 500 olsun, ondan sonra hepsini birlikte. O hedefim, çok güzel şeymiş ya. Hedefim o falan diye. Böyle bir şey vardı Erol. Hiç unutma. Ne oldu sonra o Erol'a? Sonra o Erol ne oldu bilmiyorum. Galiba galeri açmış. Beddua aldığı için. Sonradan bir gün biz anladık ama. Birbirimize bakıp bu Erol yalan söylüyor diyerek. Sonra yalnız, biz de ona çeşit çeşit yalanlar söyledik. Ben mesela bir yaz döndüm. Masa tenis, Ankara masa tenis, İzmir ikinciliğim var masa tenisinde diye bir şey söyledim ben. Ne masa var, ne tenis imkanı var orada, ne raket var, ne hiç. Hadi ya, ne zaman oldu hiç haber. Bir de ikincilik. Hani çok iddialı olmamak için herhalde. Biri başka bir şey söyledi, başka bir şey. Öyle bir hıncımızı almıştık. Ya biz o kadar yalan değil ama şey olurdu, ben hep genelde bir takım şeyleri gizlemek için yalan söylerim. Atıyorum mesela o dönemde spor ayakkabısı. Daha yeni yeni. Ayakkabı mı? Ayakkabılar yeni yeni hani ülkemizde şey olmaya başlandı. O işte SM Sportlardan sonra ilk böyle. Markalı ayakkabılar evet çok girmiyordu bir tane. Tabii canım. Ve biz benim spor ayakkabım var ama evde mi diyordun? Yok işte alıyorduk biz bir şey hakikaten. Bir çift oluyor, bir çift oluyor. Sepette satılanlar var ya. Hı hı. Sepette satılanlardan alınıyordu sürekli olarak. Yani hakikaten sepetten ayakkabı almaktan gına gelmişti artık o dönemde. Ya ben her defasında şey diye havalı havalı gidiyordum. Annemler de şey diye düşünüyordu herhalde. Nasıl olsa iki günde hırpalayacak. Dünya kadar çünkü bir tanesine yani o pahalı olanla öbürüne 10 tane alıyorsun. Bir tane alıp şey yapacağımıza bundan 10 tane alırız diye düşünüyorlardı herhalde. Ben işte mesela onunla giyiyoruz. Bakıyorsun mesela çocuklardan biri havalı havalı geliyor. Süper spor ayakkabılarını çekmiş ayağını. Ondan sonra o zaman da ben şey dedim. Bende de Nike var. Ama evde onu her zaman giymiyorum. Bu dışarıya futbol ayakkabısı, dışarıya şey yapıyorum. Onu özel zamanlarda giyiyorum diye öyle yalanlar söylüyordu. Sizin evde ne kadar çok şey varmış demiyorlar mıydı? O evde, bu evde. Yok, şey, o, evde o daha şey, önce. O tek evde orada bir şey. Ya bizim ev nasıl bir evse hakikaten. Her şey vardı. Her bir şey vardı. Odanın ben sadece soğandan olduğunu biliyorum. Bir süre bayağı bir soğandı değil mi? Patates mi diyorsun? Yok canım, babamın soğan. Macerası. Yıllar, annemin anlatışı. Yıllarca babanın soğan borçlarını ödedik. Ben çünkü şey diye sinirleniyorum. Hayır, soğan borcu ödenirken evin bir odasında devamlı soğan bulması da şeyi anlıyoruz. Soğan geri verilemiyor galiba. Ya şöyle anlatıyor. Şimdi soğan ben borcunu soğan olarak ödeyemiyor. Canım işte soğan bir sene bir süre odada durmuş. Ondan sonra küçük soğanlar çıkmaya çalışınca atılmış. Ondan sonra da zarar yok, ödenmeye başlamış. Yok yok şöyle söyleyeyim. Ben annemlere şey diye kızıyordum. Ya geldin. Çünkü gençlik dönemlerinde şeyden kızıyordum. Ankara'ya geldiniz zamanında kaç yıl önce. 1960'ların başında geliyorsunuz. Şuradan bir arazi almadınız. Çoluk çocuk rahat etsin. Sen de ne kadar para göz evlat mısın daha şeyden. Gençlik yılları. Ne biçim bir tane eviniz var sadece diye anasını babasını azarlayan çocuk. Hayır yok şey diye yani bu sen